Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 25 Ekim Çarşamba. Yıl 2017, ay 10, gün 298, Hızır 173. 1439, Hicri Sefer 5, 1433, Rumi Ekim 12. Suların soğuması. Günün sözü. Mert olmayan bir insanla işe başlamak, sonu asla gelmeyecek ya da kötü bitecek bir yola çıkmak demektir. Montesquieu. Günün malumatı, Akrep Burcu'nda doğanlar. Dünden devam. Bu güçlülük ifade eden burçta doğduysanız onun gücünü siz kontrol edin. O sizi etkisi altına almasın. Yani kartal olun, akrep değil. Başarılı olacakları meslekler arasında yöneticilik, komutanlık, müzisyenlik, çiftçilik ve teknik mühendislik sayılabilir. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. De lo mismo que culpáis, si con ansias sin igual solicitáis su desdén, porque queréis que obren bien si las incitáis al mal. Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo? Él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro. Opinión, ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite es ingrata y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Pues para qué os espantáis de la culpa que tenéis, queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis. Diablo. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Ofelia Medina'dan Sor Juana Hoy adlı parçayla yaptık. Sor Juana, yani Juana Inés de la Cruz için bir... özellikle manastırda yaşayan önemli bir kadın, felsefeci, yazar için yazılmış bir şarkı. Sonunda şeytan geliyor. Şimdi onu da okuyalım. Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Bana yalan söylemeleri hoşuma gitmiyor. Sir Juana Inés de la Cruz 1651 yılında bugün doğmuştu ve herkesi aştı. Sir, yani Katolik mezhebinde kendini dine adayan ve manastırda yaşayan kadınlara verilen ad, onun topraklarında ve onun döneminde kimse onun kadar yüksekten uçmadı. Çok genç yaşta manastıra girmişti çünkü manastırın kendisine evden daha az hapishane olacağını düşünüyordu. Ama bu konuda yanlış bilgilendirilmişti. Fark ettiğinde ise artık çok geçti ve herkesten daha güzel söyleyen kadın sessizliğe mahkum edilmiş bir halde yıllar sonra öldü. Gardiyanları onu asla inanmadığı övgülere boğuyorlardı. Bir seferinde Meksika Valilik Sarayı'nın ressamı bugünkü Photoshop tekniğinin öngörüsünü andıran bir portresini yaptı onun. Onun buna yanıtıysa şöyle oldu: bu pohpohlama ki amaçlar yılların korkunç izlerini silmeyi, zamanın katılığını dize getirmeyi, ihtiyarlık ve unutulmayı alt etmeyi, boşa giden aptalca bir çaba ya da ancak kadük bir hevestir. Zira yakından iyice bakıldığında bu kişi cesettir, tozdur, gölgedir, bir hiçtir. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1920'de bugün 74 günlük gün süren bir açlık grevinden sonra Brixton hapishanesinde İngiltere'de Sinn Féin, İrlanda'nın partisi, Lord Mayor of Cork Terence McSwiney ölmüşler. Açlık grevinin sonunda 1920'de yapılan çok erken tarihli bir mücadele biçim. 1944'te İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi zulmü ve faciası, Heinrich Himmler, Nazilerin güçlü adamı Heinrich Himmler, Edelweiss Pirates üzerine bir bastırma emri vermiş. Yani Almanya'da bir gençlik kültürü, şeyden, ordudan savaşmak istemeyenlere, direnenlere yardımcı olmaya, safları terk edenlere ve onları kaçırıp saklamaya yardımcı oluyorlarmış. 3. Reich'tan ama 1944'te bu savaşın sonlarına doğru Heinrich Himmler buna da izin vermeyip bu korkunç savaştan kaçanların da büsbütün yakalanıp öldürülmesi için son tedbirlerini almış. Cehennemin sonu. 1962'de bugün Küba füze krizi diye adlandırılan bir olayda dünyanın yok oluşun eşiğine geldiği çok önemli anlardan bir tanesi. Adlai Stevenson Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Sovyet füzelerinin Küba'ya yerleştirildiğini göstermiş ve Küba krizi de öyle çıkmış. Aslında sonra da ancak çok basiretli bir Rus subayının ateş emri vermemesiyle ancak dünyanın kurtulduğundan bahsedilebilir. Evet, günün haberlerine de şimdi bakalım. Çok yoğun bir gün ve haftaya girmiş bulunuyoruz. Çok sayıda şey var. Dünyada çatışma ve hukuk haberi var. En önemlilerinden bir tanesi de tabii iklimle ilgili olanlar. Şimdi öncelikle şeyden bahsedelim. Bugün İstanbul genelinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış beklendiği bildiriliyor. İstanbul için konuşuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak, yarın sabaha kadar, perşembe sabahına kadar aralıklarla kuvvetli yağacağı belirtiliyor. 30 ila 60 kilometre saatte esecek. Fatih, Unkapanı, Maltepe, Sultanbeyli, Tuzla, Beşiktaş, Üsküdar, Sarıyer bölgelerinde de etkili olması bekleniyor. Taşkınlara karşı tedbir alıp ekipleri kritik noktalara yerleştirdikleri belirtiliyor. Okyanusların asitlenmesiyle ilgili çok vahim bir araştırma var. 8 yıllık bir araştırma. Plastik kirlenmesi, aşırı balık avlaması, küresel ısınma ve en önemlisi de asitlenmenin yükselmesi dolayısıyla fosil yakıtların yakılmasından dolayı okyanusların artık hayat denizdeki hayata, hayatın bütünü sudan çıkmıştı. Şimdi de suda yok oluyor gibi bir durum oluyor. Yani çok hızla okyanusların asitlenmesi büyüyor diye haberler var. Hem Guardian'dan hem de BBC haberlerden İngilizce'den Roger Harbin'in bildirdiğine göre bütün deniz hayatı bu asitlenmiş okyanuslardan derinlemesine etkilenecek deniyor. Yani önümüzdeki 3 yılda çok önemli tedbirler alınmazsa fevkalade endişe verici bir şey. Son %25'in üzerinde, %26 oranında pH düşmesi oluyor. Yani asitlenmenin arttığı anlamına geliyor. Bu da işin berbat tarafı da şu, küresel ısınmaya da yol açıyor. Asitlenmenin kendisi de geri bir şey. Çünkü mesela planktonlardan oluşan bir alg, Emiliana Huxley diye adlandırılan ve bu adapte olabiliyormuş küresel ısınmaya ve asitlenmeye ve o dolayısıyla engelliyor küresel ısınmayı. Halbuki şimdi onu yapamayacak, tersine dönüyor demektir. Bir böyle bir haber var. Çok kaygı verici bir haber. Bir başka haber de Büyük Britanya, Birleşik Krallık Çevre Bakanı Michael Gove, ülkenin belli bölgelerinde, Britanya'nın tarım yapmanın yakında imkansız olacağını, yiyecek olmayacağını söylemiş. Ki Brexitçi ve üstelik de çok eleştirilen bir bakan bu. Kolonizasyona tekrar başlasınlar o zaman. Zaten başladılar. Land grabbing denilen sistemle beraber Afrika'nın çeşitli bölgelerinde çiftçilerin elinden aldıkları bölgelerde soyadan Mısır'a kadar birçok şeyi yetiştirip oradaki insanları açlığa mahkum edip çıkan ürünleri de kendi ceplerine doldurmak için satıyorlardı. Şimdi kendi ülkelerine getirsinler satmaktan ziyade. Evet ama yetmiyor işte. Parasıyla yani, değil mi? 30 ila 40 yıl içinde toprakların üst topsoil denilen üst tabaka toprağın artık tarıma elverişli olmayacağı gibi çok ağır şeyler söylemiş. Yani bunun da sebebi daha yeni şeyi de öğrendik ya, uçan böceklerin zaten kelebeklerin büyük bir kısmı yok olmuştu. Arılar ve diğer uçan böceklerin de ortadan kalkması, dörtte üçünün hatta %76'sının yok olduğu Almanya'dan ortaya çıkıyordu. Bunların sebebi gübre, herbisit denen bitki öldürücüler ve pestisit denen böcek öldürücülerden çıkıyor. Çok Britanya için son derece tehlikeli bir durum demiş ama tabii bu bütün dünyayı da derinlemesine etkileyecek bir şey. Ve yeni bir rapor Amerika Birleşik Devletleri'nden de çıkmış. İklim değişikliği trilyonlarca dolara mal oluyormuş vergi verenlerin, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının cebinden çıkıyormuş. Ama öyle demeyin. Şimdi Trump'ın açtığı beraber yeni istihdam alanlarıyla beraber de aynı şekilde ceplerine para giriyordur. Bir yandan giriyor, bir yandan çıkıyor tabii, değil mi? Onlar görmüyorlar evet. Hı-hı. Sadece. Nikaragua'da ilginç bir şekilde Paris Anlaşması'na, iklim anlaşmasına katılmaya karar vermiş. Evet, iki hafta önce söylemişlerdi onu. Nihayet şimdi Rosario Murillo, başkan yardımcısı, elimizdeki tek araç mücadele etmek için demiş. Böylece Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en zengin ekonomisi ve silahlı ekonomisi ve Suriye. Ve Suriye kaldı savaştan paralanmış olan. İmzalayanların böylece tamamı 197 galiba ülke. Zaten o kadar var. Tamamı ikisi hariç imzalamış oluyor ama başka bir şey var. Bir de 25 kadar ülke de onaylamamış, meclislerinden geçirmemiş durumdalar. Kim var yani acaba? Yürürlük kazanmıyor. Aralarında Türkiye'de var maalesef. Hmm. Rusya? Rusya'da yok. Rusya geçirmiş mi meclisinden? Evet. Vay canına. Galiba. Bir daha bakmam lazım ama çok az sayıda. Şeyde Metin Münir de bir yazı yazmış T24'te. Kıyametin kopmasından bahsediyoruz ama sanırım çözülmesinden bahsetmek durumundayız diye, bu böceklerin yaşam alanı gitti diye, yoğun zehir ve yapay gübre kullanımını yarattığı tahribattan bahsediyor Almanya'daki bu araştırma. Bir de yaban hayatında omurgalı hayvan nüfusu dünya çapında %58 azalmış sadece 1970'ten bu yana. Yani 70 ile 2012 arasındaki 42 yıl içinde balık, kurbağa, sürüngen, kuş ve memelileri kapsayan omurgalılar en büyük hayvan grubu. Bu grupta bulunup sayısı artan yalnızca birkaç yaratık var. İnsan ve karnını doyurmak için yetiştirdiği inek, koyun gibi hayvanlar. Onun dışında hepsi azalıyor. Çok büyük bir felaket noktasından bahsediyor ve şeyi vermiş. Yani her yok olan yaratık ne kadar büyük ve küçük olduğu önemli değil. Duvardan çekilen bir tuğladır diyor Metin Münir. Tuğlalar çekildikçe duvarın yıkılacağı bilinir ama hangi tuğla çekilince devrilme noktası gelir bilinemez. Ve Enbiya suresinden bir şey vermiş. Kur'an-ı Kerim'den. Doğrusu bu azap onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşırtacaktır. Artık ne geri çevrilmesine güçleri yetecek ne de kendilerine mühlet verilecektir diyor Kur'an-ı Kerim'den. İyi haber mi isterseniz, kötü haber mi isterseniz, hangisini vereyim? Bilmem. İyisini vereyim istiyorsanız. İyisini ver hadi. İyisini vereyim. Dünya Gıda Günü etkinliğinde konuşmuş Fakı Baba. Bu haberi verememiştik, şimdi vereyim. Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakı Baba, Türkiye'nin gıda üretimi konusunda önemli bir noktaya geleceğini vurgulayarak, yani neyse, biz toprağımızı suyla, çiftçimizi bilgiyle donatırsak Türkiye bu konuda önemli bir noktaya gelecektir. Çalışacağız, üreteceğiz, Türkiye olarak belirli sorunları aşarak sadece bölgenin değil dünyanın tahıl ambarı olacağız açıklamasını yapmış. Bu iyi haberdi. Dünyanın tahıl ambarı. Bu doğru değil. Kötü haberi vereyim istiyorsanız. Ver. Avrupalı ticaret kaynaklarının Reuters'a verdiği bilgiye göre toprak mahsulleri ofisi Her biri 10 bin ton tutarındaki kırmızı ekmeklik buğday alımı için 15 ayrı ihale açmış, ithal edilecekmiş. Buğday da yine ithalat adımı olarak geçiyor. Dünyanın en eski buğdayının yetiştirildiği yer değil mi? Evet, bu tabii. Coğrafya. Faka babanın da geldiği o coğrafya hatta. Antep civarı evet, oralar. Evet ama artık genellikle gerçekleri yansıtan bilgilere ulaşamıyoruz maalesef. Bir de İstanbul'u mahvettik demişti Cumhurbaşkanı. Ve bu ihanet ettik. Ve bu ihanet içinde ben de varım dedikten sonra. Bir de başka bir şey var. Kanal İstanbul projesine hala devam edileceği açıklaması. Orhan Bursalı da Cumhuriyet'ten. Sözlerin içeriği açık değil ve şimdi ne yapılması gerektiği konusunda da suskundu İstanbul'u mahvettik derken. Kanal İstanbul projesine hala devam edileceği yolundaki açıklamasına ne diyeceğiz? Kentin tabutuna çakılacak son çivi olur diyor. Sadece kentin, İstanbul kentinin de değil tabii. Orası İstanbul değildir belki de. Sadece tarihi yarımada İstanbul olarak görünüyordur. Oradaki manzara ve oradaki nostaljik duygu çay, Pierre Latour'da içtiğiniz çay İstanbul'dur. Ama kuzey ormanları falan İstanbul'a dahil değildir. Ama ayrıca tarihi yarımada da şimdi imara açılıyor, merak etme. Öyle mi? Evet evet, yeni karar da bu. Evet, şimdi bunu devam ettirelim. Avrupa Parlamentosu'nda da cinsel taciz skandalı var. Duymadım abi. Bugün toplantı var. Kim tamam. yapmış? Bir dizi milletvekili. Milletvekillerini mi taciz evet. etmişler? Cinsel taciz suçlamalarını değerlendirmek üzere bu sabah acil oturum var. Takibi al. Sunday Times gazetesinin yayımladığı iddiaların ardından geldi. Belki gün öğleden sonraki rutin oturumunda birdenbire iddialara gündeme gelince acil oturum düzenleme kararı verildi. Yani Hollywood'un en ünlü yapımcılarından Harvey Weinstein'in aralarında çok sayıda tanınmış oyuncu ve başka tanınmamış insanların da bulunduğu 50'den fazla insanı taciz ettiği, bir kısmına tecavüz ettiği gibi akıl almaz olayların ortaya çıkmasından sonra bu onunla alakalı değil ama değil mi? O durumla alakalı olan ilgili, bir şey değil. Yani taciz mağdurları Me Too ben de etiketiyle yaptığı paylaşımlar vesilesiyle ortaya çıkmıştı. İşte güçlüler bir yandan, liberaller mesela kadın haklarını savunan şeylere yardım ediyor bir yandan. Weinstein bir yandan da bu korkunçlukları yapıyor. Herkes de sahip duruma, bilgiye sahip. Weinstein'ın olayıyla bu Avrupa Parlamentosu'ndaki olay arasındaki bağ var mı? Şöyle, mağdurları Me Too ben de etiketiyle bir paylaşımlar yaptı ve bütün dünyanın her tarafından bu ünlülere yapılan tacizlere uğrayan kadınlar kendilerini ortaya koydular. Bu o zaman Me Too etiketiyle bir sürü Avrupa Parlamentosu üyesi, bir dizi erkek vekile yönelik ağır cinsel taciz suçlamaları da ortaya çıkmış. Yani Weinstein üzerinden başlatılan büyük muhalefet kampanyasının bir parçası oluyor. Sunday Times'da çıktı. En az iki Alman parlamento üyesi, gazetede ismi yer almıyor bunların çünkü mağdurların isteği üzerine yayınlanmamış, 71 yaşında bir Yeşiller Partili bir Fransız politikacı. Bayağı ismini adı vermemişler yani. Onun adı verilmiş. Bir ha, verilmiş mi? Onun adı. Ondan taciz sonra, uğrayan mı yoksa taciz eden mi? Taciz eden tabii. Tacizci bunlar. Yani böyle bir iddia var. Kariyerlerini tehlikeye atmaktan ve konunun yargıya taşınmasından korktukları için sessiz kalmayı tercih ettiklerini anlatıyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani de konu kamuoyuna yansıdı. Yansıyınca bu suçlamalar şok edici demiş. Acilen konuyu ele alıyoruz diyor. Ve mağdurlara danışmanlık hizmeti veren bir birim de oluşturduk demiş. Acaba Tajani Avrupa Birliği bölünmekten korkmalı derken bunu mu kastetmişti? Herhalde bunu değildi değil mi? Evet, peki burada böyle takip etmeye çalışırız. Büyük bir rezalet var. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında da yeni bir vize krizi olduğu belirtiliyor. CNN Türk'ün haberi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Washington'ı ziyaret etmeyi planlayan Adalet Bakanlığı heyetinin vize başvurusunu reddetti diyor. Ankara haberi yalanlamış durumda. Yani Amerika Adalet Bakanlığı heyetine vize vermedi iddiasına bakanlıkta hayır öyle olmadı demiş. Planlamıştık 29 Ekim 4 Kasım arasında Amerika'dan resmi makamlarda bir rağbet gelmişti. Çalışma ziyareti planlamıştı ama son dönemde yaşanan vize krizi nedeniyle adı geçen ziyaret bakanlığımızca iptal edilmiştir diyor. Anlaşılamadı ne durumda olduğu. Yalnız Amerika'nın Türkiye'ye 4 şartı var. Konsolosluk çalışanları Metin Topuz ve Metin C. Onlarla ilgili kanıtlar verilsin. Çalışanlarına dair soruşturmada Amerika'ya bilgi verilsin. Temasların Amerika'nın isteğiyle uyumlu olup olmadığı sorulsun. Ve çalışan Amerika Birleşik Devletleri'nin isteğiyle temas yürüttüyse tutuklanmasın demişti. Bunlar ciddi bir kriz var. Yalnız onunla değil çeşitli krizler, Türkiye'nin gerilimleri de yaşanıyor. Avusturya'dan sonra Almanya'yla da var. Atatürk Havalimanı'nda Avusturyalı yolculardan sonra Almanya'ya gelen yolcular da köpekle aramaya tabi tutulmuş. Neden Almanya'da da mı aranmışlar köpekle? Çünkü Avusturya'da arandıktan sonra köpekle arandıktan sonra misilleme. Evet. Misliyle karşılıklanmıştı. İşte o yüzden öyle bir uygulama yapılmış. Almanya'da da mı aramışlar? Öyle diyorlar galiba. Almanya Münih Havalimanı'nda da benzer bir uygulamaya geçildiği iddia edilmişti diyor ama. Artı gerçeğin haberi bu, bilmiyoruz. Almanya'nın nükleer silah var mı? Var. Nijerya'nın yok. Nijerya Türkiye'nin Fethullah Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla iadesini istediği 1000 kişiyi sınır dışı etmiyoruz demiş. Dışişleri Bakanı Jeffrey Onyema'nın sözcüsü dün yaptığı açıklamada Servasan da yapmış. Nijerya ile de var. Avusturya, Almanya, tabii Büyükada'daki hak savunucularından dolayı İsveç'le ve Almanya ile de ayrı problem vardı tabii. Hollanda ile de var biliyorsunuz. Bir de Yunanistan'la Dışişleri Bakanı konuşmuş Mevlüt Çavuşoğlu. Yunanistan'ın FETÖ'cülere sığınma üssü olmasını arzu etmeyiz demiş. Yunanistan'da da bir problem var. Almanya'da da Merkel, Şansölye Başbakan Deniz Yücel'in eşiyle görüşmüş. Dilek Maya Türk Yücel'i ofisinde ağırlamış. Yücel'in durumu hakkında bilgi almış. Uzun süreden beri, 14 Şubat'tan beri kendi isteğiyle ifade vermeye gittiği emniyette 14 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Böyle bir şey var. Bir de Barzani'den dünya kamuoyuna bir açıklama var. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir açıklama gelmiş. Irak hükümeti ve dünya kamuoyuna yönelik referandum açıklaması yapmış. Tarihi sorumluluk vardır Irak hükümeti ve dünya kamuoyuna, diyor ki Irak ve Kürdistan'ın karşı karşıya bulunduğu tehlikeli durumun Iraklı güçlerle peşmerge arasında çatışmaya sevk etmemesi için herkese tarihi sorumluluk yüklüyoruz demiş. Açıklama nedir? Açıklama nedir? Referandumla alakalı? Yok. Yeni bir referandum mu istiyor? O da belli değil. Hiçbir şey anlamadım. Neden böyle bir açıklama yapmış? Savaş çıkabilir diyor. Savaş çıkabileceğini zaten herkes biliyor. Evet. Bunu Barzani'nin söylemesine de o kadar fazla bir ihtiyaç yok sanırım. Yani çatışmaya sevk etmemesi için herkesin tarihi sorumluluğunu hatırlatıyor. İki taraftan da kayıplar verilmesine neden oldu. Bu kanlı bir savaşa da yol açabilir ve Irak'ın bileşenleri arasındaki sosyal dokuyu dağıtabilir demiş. IKB'ye şunu söylüyor: ateşkes sağlansın, IKB'deki tüm askeri operasyonlar acilen durdurulsun, 25 Eylül'de yapılan referandum sonuçları dondurulsun ve IKB'ye ile sonuçlar dondurulsun diyor, referandum merkezi sonuçları. Yönetim arasında diyaloga başlansın diyor Irak Anayasa Sistemi üzerinde. Irak ordusu da ilerliyor. Evet, Irak ordusu ilerliyor. Irak Başbakanı İbadi de Türkiye'ye petrol ihraç etmek istiyoruz demiş. Peşmergeler liderlerinden vazgeçti demiş. Ciddi bir problem uyarı var. Fişhabur sınırının güneyindeki Rabia bölgesinde peşmergeye operasyon düzenlemişler. Irak'ın Habur ve Semerka sınır kapılarına yönelik kapsamlı bir harekat hazırlığı olduğu da söyleniyor. İşte bahsettiğiniz petrolün yolu temizleniyor gibisinden bir şeydin. Bir şekilde de okulabilir. Temizlenmek kötü bir tabir oldu, özür dilerim. Evet, dünyaya yapılan açıklamalardan bir diğeri de Erdoğan'dan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Sarraf davasıyla ya da Zarrab davasıyla ilgili olarak öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'ne ama dünyaya da bir ultimatum vermiş. dünyayı ayağa kaldırmayı biliriz demiş. Vatandaşımızı itirafçı yapmanın gayreti içindeler. Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyor. Bu işler bittiği zaman dünyayı ayağa kaldırmasını biliriz demiş. New York'ta 1,5 yıldır dolandırıcılıktan tutuklu. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi. İş adamı Rıza Zarraf, Reza Zarrab aynı dosya kapsamında 7 ay önce tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla var. 16 Kasım'da da duruşmaya çıkacaklar. Son olarak eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da sanık ilan edilmişti. Erdoğan en sert demecini vermiş. Bir gece ansızın vurabilirizden sonra belki de. Evet, bu konudaki. Hı hı. O. Bir gece ansızın vurabiliriz, dünyayı ayağa kaldırabiliriz. Evet. Güzel şey oluyor. Ayağa kaldırmayı biliriz diyor. Bir gece ansızın vurabiliriz. Takipçisiyiz. Bu işler bittiği zaman dünyayı ayağa kaldırmasını da biliriz. Hepsini açıklayacağız demiş. Hı. Belgeler varmış. Öyle mi? Dünya ile alakalı. Evet. Dünya aslında bildiğiniz dünya değil şeklinde de nitelendirilebilir belki de. Evet. Neyse göreceğiz, bekleyeceğiz. Göreceğiz. Ama böyle çözülsün. Çok hareketli. İnsan hakları örgütlerinden Büyükada davasına tepki var. Bugün hakim karşısına çıkacakları 11 insan hakları savunucusunun ilk duruşma öncesi insan hakları örgütlerinden suçlamalara tepki göstermişler. Alman aktivist Stoydner de cezaevinden mesaj göndermiş, onu söyleyeceğiz. Büyükada davası bugün başlıyor. Ne ben ne de diğer arkadaşlarım casus değiliz diyor Stoydner. BBC Türkçe'den Selin Girit de konuşmuş. Ayrıca da Osman Kavala'nın iş adamı, Osman Kavala'nın gözaltına alınma nedeni belli oldu diyor. Ama anlayamadım ben neden, nasıl belli olduğunu, gözaltına alınma nedeninin. Soruşturmada Amerika Birleşik Devletleri konsolosluk görevlisi Metin Topuz da yer alıyormuş. Belli oldu dedikleri o. Orta Doğu Stratejik Araştırmalar ORSAM Başkanı Şaban Kardaş da, bir de MİT tırları dosyasının sanıklarından Bayram Andaç ve Muharrem Gözükçü'nün de yer aldığı belirtiliyormuş dosyada. Erdoğan da Osman Kavala için yerli Soros diye bir ifade kullanmış. Onların kime neyi yutturuyorsunuz diye bir şey söylemiş. Kime neyi yutturuyorsunuzu milleti içeriden vurmaya çalışanlara dik duracağız demiş. Ama Erdoğan'ın Soros bağlantıları üzerine de epey sayıda yazı çıkmış. Fotoğraf da çıkmış. Soros da baş başa masada. Çıkmak değil, herkesin göz önünde olan bir fotoğrafta evet, tekrar hatırlatılmış. Hatırlatılmış. Egemen Bağış ve hali hazırda Davos'taki Avrupa görüşmeler. Birliği Bakanı olan Ömer Çelik'le birlikte Davos'ta, evet, bir arada karşılıklı, yani 2003 kimi yutturuyorsunuz? 2003. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarının ilk yılları. Evet. Erdoğan ayrıca TESEV'in çalışmalarını da desteklemiş. Kızı da burada staj yapmış. TESEV'i de Erdoğan'ın kızı da Esra da sivil toplum örgütleri üzerine çalışmış. Bunları da hatırlatıyorlar. İletişim Yayınları'ndan ve Birikim Dergisi'nden Osman Kavala için çağrılar var. Bunlara değineceğiz. Ve Ümit Kıvancı'nın arkadaşının yazısı var. Koray Düzgören'in şimdi de Soros darbesi mi diye yorumu var. Ayça Atikoğlu da Osman Kavala üzerine bir yazı yazmış. Ve parlamentosu Türkiye raportöründen de tepki vardı. Zaten hatırlatıyoruz. Onlardan da bahsederek devam edeceğiz. Açık Gazete. Vous êtes fou, c'est pas moi, j'ai pas volé l'orange, j'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand. Ça ne peut être que toi, tu es méchant, il est. Il y avait comme du sang sur tes doigts quand l'orange coulait. Non, non, non, non, non, non. Oui, c'est bien toi qui l'as volé avec tes mains crochues. C'est fou. Oui, c'est bien toi qui l'a volé. Y'a quelqu'un qui t'a vu. Vous vous trompez, je courais dans la montagne, regardant tout le temps les étoiles dans les yeux. Vous vous tromper, je cherchais dans la montagne l'oiseau qui pleure. Appelez, appelez, appelez, appelez, appelez, appelez, appelez, Laurent. Mais non, mais non, non, non. Appelez, appelez, appelez, l'orange du marchand. Non, non, tu nous as foulé, c'est pas moi. J'ai pas voulu voler, pas la voler, l'orange. J'ai trop peur des malheurs, j'ai pas pris l'orange du marchand. Étranger et tu portes malheur. Vous vous trompez, je courais dans la montagne, regardant tous les toits, les étoiles dans les cieux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. Pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, Laurent. Il a volé Laurent. J'ai pas volé, pas volé, pas volé, Laurent. Je suis un chanteur. J'ai pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé. L'Orange, Gilbert Beko'dan dinlediğimiz şarkıydı, Portakal. Portakalı sen çaldın diyorlar. Herkes bütün linç ediyorlar. Portakalı çaldın diye çarşıdan. Siz delisiniz diyor. Ben değilim, ben dağlardaydım ve gözlerimde yıldızlar vardı. Yıldızlara mavi kuşu arıyordum diyor. Yok, yok. Yanılıyorsunuz diyorlar. Ya, yapma, gözlerimde yıldızlarla dağlarda mavi kuşu arıyordum. Hayır, yok, yok. Sen çaldın. Ellerinin arasından da portakalın suları çıkıyordu. Kan gibi. Kan portakalı. Sen zaten yabancısın. Boynuna ipin ucunda sallandığın zaman göreceksin zaten. Sen sadece bütün hepimize kötülük getirdin diyorlar. Ya mavi kuş, ben yapmadım, çalmadım diyor. Yok yok, sen çaldın diye bitiyor. Asılacaksın diyorlar. Nasıl? İdam isterük, idam isterük diye. Aynen. Sokakta bilmiyorum. Portakalı kimin çaldığını bilmiyorum ama üzümü kimin çaldığı belli gibi duruyor. İtalya, Fransa ve İspanya'da son 50 yılın en düşük hasılatı verilmiş şarap üretimi konusunda. Evet. O da çok ağır bir durum var ama belli. Kaliforniya'yı daha hiç görmedik bile. Yangınlar yeni söndürüldü mü, ona bile bakamadık. Ama Gilbert Beko'yu neden çaldığımızı da söyleyelim. 1927'de 24 Ekim'de doğmuştu. Yani 90 yaşında olacaktı. Eğer 2001'de hayata veda etmemiş olsaydı. Fransız şarkıcı, besteci, oyuncu. Bay 100 bin volt diyorlar, son derece enerjik performanslarından dolayı çok ünlü birisi. Onu biraz daha bugünlerde çalmaya çalışacağız, onun bazı eserlerini daha çok, en çarpıcı olanlarından bir tanesini de çaldık. Şairliği de gayet iyidir, dramatize etmesi de. İdam demişken, İran'da Mossad ajanına idam cezası verilmiş, Mısır'da 11 kişiye idam cezası verilmiş, Lübnan'da 35 yıl önceki suikastin faillerine idam cezası verilmiş 9 kişiye. Böyle devam ediyor. Aynı zamanda yoksulların ve ötekilerin daha fazla idam cezasını aldığına dair bir açıklama yapılmıştı geçtiğimiz Eylül ayında. Onu da hatırlatalım. Dünya İdam Karşıtlığı gününde. Ekim ayında, pardon, 10 Ekim'de, yani 15 gün önce Dünya İdam Karşıtlığı organizasyonu bu yıl yoksulluk ve toplumsal olarak ötekileştirilmiş kesimlerin ölüm cezasına daha sık çarptırılma riski taşıdığını söylemiş. Evrensel Gazetesi'nin haberi. Organizasyonun verdiği bilgilere göre 2016 yılında gerçekleşen idamların %87'si sadece 4 ülkedeymiş. İran, Pakistan, Irak ve Suudi Arabistan. Ama iyi haber şu, Suudi Arabistan artık ılımlı İslam politikasının yolunu seçecekmiş. Veliaht biraz konuştu. Öte yandan organizasyon net olarak bilinmemekle birlikte Çin'de binlerce insanın idam edildiğini düşündüğünü söylemiş. Orada rakamlar tutulmuyormuş galiba. Ya da tutulsa da paylaşılmıyormuş. Tutuluyordur muhtemelen de paylaşılmıyordur. Çin. Evet. ama yani onlar da ılımlı sosyalizme geçeceklermiş. Modern sosyalizm. Evet. Ve ayrıca anayasaya geçti sözleri Xi Jinping'in. Yani Mao'dan sonraki ikinci liderimiz oldu Çin'den gelen. Şimdiki lider. Eski Mao'cular için tabii bu yenilik, şimdi yeni lidere alışmaları lazım. Evet. Evet, bu arada aralarında Murat Aksoy'la Attila Taş'ın da bulunduğu, onu tutuklu 29 kişinin yargılandığı davada Attila Taş, Murat Aksoy ve Davut Aydın tahliye edildi. İlk duruşmada tahliye kararı veren mahkeme heyeti açığa alınmıştı. Mahkemede savunma yapan Murat Aksoy, benim tek silahım kalemim, klavyem, bir de tutamadığım dilim demiş. Attila Taş ise kendi ismiyle terörün ancak espride yan yana gelebileceğini söylemiş. Ama bundan sonra da tweet ancak bayramdan bayrama atacağım, biraz zor oluyor filan demiş. Hakikaten trajikomedinin büyüğüydü. Daha doğrusu komedinin çok az olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Bu böyle. Öte yandan sosyal medya davasında kanaat ve öğretene tahliye yok. Tutuklu gazeteciler Tunca Öğreten, Mahir Kanaat ve Ömer Çelik dün hakim karşısına çıktılar. Üçü tutuklu altı gazeteci, Erdoğan'ın damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın e-postasındaki bilgileri haber yaptıkları için yargılanıyor. DHKPC, FETÖ, PDY ve PKK, KCK. Yani hepsi var bu harflerin. Maalesef ben şey yapmıyorum. Suçlaması yöneltilen gazetecilerden Ömer Çelik ilk duruşma sonunda tahliye edilmiş. Hangi harften bilmiyorum. Kanaat ve öğretenin ise tutukluk halinin devamına karar verilmiş. Mahkeme 6 Aralık'a ertelenmiş. Bu arada hükümet Cumhuriyet davası için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ikinci kez süre uzatma talebinde bulunmuş. Süre yetmiyor hükümete. Savunamıyorlar diye manşetten vermiş Cumhuriyet Gazetesi. Adalet ve Kalkınma Partisi Alican Uludağ'ın haberine göre 360 gündür özgürlüklerinden yoksun Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve yayın yönetmeni Murat Sabuncu'nun yargılandığı Cumhuriyet davası kapsamında AHİM'e yapılan başvuruda yine savunma göndermeyerek zamanı oynadı. AHİM'in verdiği ek süre de dolmuş. Bir türlü savunma da hazırlayamayacak durumda. Dünyaya meydan okuyorum diyor çeşitli yetkililer, Başbakan, Dışişleri Bakanı ve özellikle de Cumhurbaşkanı, ama bu konuda bir savunma gelmiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de genel başkanı olan. Bu arada meclis başkanı da topun ağzında olduğuna dair söylentiler var. Hangi açıdan? Gidici olduğunu, kahramanın, böyle de bir haber gördüm bir yerden. Neyse, dedikodulara girmeyelim. Ve AHİM uyarmış, Adalet Bakanlığı Strasbourg'daki yüksek mahkemede 2 haftalık daha ek süre istemiş, kabul etmiş AHİM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 7 Kasım'a kadar ek süre vermiş ama bir daha süre uzatın talebine izin verilmeyecek diye de uyarmış ve savunmasını bir an önce göndermesini talep etmiş. Böyle de bir durum. Şimdi şeye dönecek olursak, Erdoğan'ın açıklamalarına. Erdoğan, Osman Kavala'nın ismini vermeden Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu çalışanı Topuz'un tutuklandığı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını ima etmiş. Artık imalarla çalışıyor. Bu mahkemelerin işi değil midir? İma etmek mi? Hayır. Yani doğrudan doğruya kimin tutuklanıp kimin tutuklanmadığı konusunda görüş yapmak. Türkiye'nin Soros'unun havası çıktı meydana demiş. İsim vermeden. STK temsilcisiydi, medya mensubuydu, güzel vatandaştı gibi güzellemelerle hedef saptırmaya çalışılıyor demiş. Başkonsoloslukta çıkan da o, STK mensubu dedikleri Türkiye'nin Soros'u denilen kişinin havası çıktı meydana, bağlantılar çıktı ortaya. Siz kime neyi yutturuyorsunuz ya demiş. Sabah da zaten, Sabah gazetesi. Yani bir daha söylemiş ondan sonra. Taksim olaylarının arkasında bakıyorsunuz aynı kişi var. Taksim olayları nedir efendim? Bilmem. Taksim olayları dediğiniz şey ne? Bilmiyorum. Öyle demiş. Hı hı. Bakıyorsunuz belli yerlere, kaynak aktarımının arkasında bunları görüyoruz. Kaynak aktarımı. Neyi yutturuyorsunuz diye tekrarlamış. Sabah manşetten Kavala ve Topuz aynı dosyada demiş. Ha, Gezi diyor bak Sabah'ta. Gezi ve 17-25 Aralık kumpaslarıyla 15 Temmuz darbe girişiminde talimat verenlere yönelik ortak soruşturma yürütüyor diye Sabah gazetesi manşetten vermiş. Doğan Haber Ajansı da Ümit Türk'ün haberinde de aynı iddiayı haberleştirmiş. Gözaltına alınma nedeni belli oldu. Ünlem. Ondan sonra Yeni Şafak terör fonunun kilit ismi diye vermiş Osman Kavala'yı. Güneş gazetesi hoplatan gözaltı diye vermiş. Kızıl Soros'a şok. Star gazetesi yerli Soros gözaltında diye vermiş. Yani Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'yla bu gazeteler aynı paralelde. Güneş gazetesinin sahibi kim? Tanımıyorum. Ama bu noktaları, bu haberleri Biyanet'ten de derlememiz mümkün. Yeni Şafak, Güneş, Star, Akşam ve Sabah. Şimdi Akşam gazetesinin sahibiyle aynıymış galiba. Öyle mi? Aynı sahipten çıkan farklı sesler. Farklı mı? Pardon, aynı sesler. Ahmet Sever Erdoğan'ın Soros bağlantılarını şöyle yazıyor. Yani bu siz kime neyi yutturmaya çalışıyorsunuz sözünü söyledikten sonra Sayın Erdoğan şimdi biraz da sizin Soros'la bağlantılarınızdan bahsedelim demiş. 2003 yılının Ocak ayı yer Davos. George Soros'la burada bir görüşme yaptınız ve desteğini istediniz. Türkiye'nin açık toplumu biziz. 2003. Açık toplum bizi destekleyin. Ve orada fotoğrafta da var işte eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ki şeyle de ilgili Egemen Bağış 17-25 Aralık kimine göre kumpas kimine göre de işte bir skandal. Onun sorumlularından bakan eski Avrupa Birliği Bakanı'ydı. Hı hı. Yeni Avrupa Birliği Bakanı da Ömer Çelik o sonradan olan ikisi beraber aynı masada oturuyorlar. Arada tercümanlar falan da var. Ve Cumhurbaşkanı o zamanki başbakan gayet genç karşılıklı oturup gülümsüyorlar. Şimdi bunu destekliyor. Soros da destekledi diyor Ahmet Sever. Bu yazısında T24'teki yazısında Türkiye'deki Açık Toplum Vakfı'nın girişimiyle bir bağımsız Türkiye Komisyonu kuruldu diyor. Yani siz şimdi kimi ne diyordu? Neyi yutturmaya çalışıyorsunuz derken böyle de fotoğraflar ve bilgiler var. Bu arada Can Paker de TESEV'in başkanı, yani yakın dostunuz Can Paker de diyor Türkiye'deki Açık Toplum Vakfı'nın yönetim kurulu başkanıydı diyor. Soros'un desteklediği ve size Soros'un mesajlarını da getiriyordu. O dönem Soros destekli ve sizin Osman Kavala için kullandığınız Soros bağlantılı tırnak içinde bu faaliyetlerden çok memnundunuz diyor. Can Paker 2013'te yayınlanan Geriye Bakmak Yok adlı kitapta Fatih Buralı hayatını anlatırken Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın Soros'un desteklediği TESEV'de staj yaptığını da açıklamıştı diyor. Yanlış anlaşılmasın diye bitirmiş yazısını. Bu işbirliği çok doğruydu ve Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin başlamasında çok büyük katkısı oldu. Komisyon üyeleri de para almıyor. Sadece seyahat, konaklama, yeme içme giderleri Soros'un vakfı tarafından karşılanıyordu. Yanlış ve kabul edilemez olan, geçmişte Soros'tan destek talep eden ve desteğini de alan Erdoğan'ın bugün Osman Kavala'yı Türkiye'nin Soros'u denilen kişinin bağlantıları ortaya çıktı diye suçlaması demiş. Ve mahkeme daha olmadan böyle bir şey mahkemeye müdahale niteliğinde tabii. Murat Sabuncu'nun da ilginç bir yazısı var 2013'te. Aynı şeyden Can Paker'in hayatını anlatan kitaptan öğreniyoruz ki Tayyip Erdoğan TESEV'in araştırmalarını önemsiyor, dokuyor hatta okuyor hatta destekliyor. Ve sivil toplum TSK üzerine çalışmış kızı da zaten ve TESEV'de Soros'un desteklediği vakıfta çalışmış onu da anlatıyor. 20 Temmuz 2013 tarihli bu da. Hı hı. Yani 4 yıllık bir şeydi. Murat Sabuncu da malum Cumhuriyet Gazetesi'nin yazı işleri müdürü, genel yayın yönetmeni olarak şu anda içeride. İletişim Yayınları ve Birikim Dergisi'nden de Osman Kavala için çağrı var. 5 gündür gözaltında tutulan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep ediyorlar. Birikim adımızın birlikte anılması gurur verici diyor. Uzun süredir planlandığı anlaşılan bir iftira kampanyasının açıldığı ve hazırlık sahiplerinin bu kampanya nedeniyle her türlü yalanı söylemeye de hazır oldukları anlaşılmaktadır diyor. Osman Kavala ile 80 öncesinde Birikim Dergisi'nin düzenli bir okuru olarak tanıştık. Mayıs 1980'de sıkı yönetim kararıyla yasaklandı. 89'da yeniden yayın faaliyetine başlayınca Kavala derginin sosyalist düşünce ortamına hitap eden entelektüel üretimin temel demokratik değerler etrafında popüler bir yayıncılık faaliyetine aktarılması fikrinin oluşmasına doğrudan katkıda bulundu. Derginin düzenli ve dikkatli bir okuyucusu olmaya devam etti. Bizim dostumuz, arkadaşımız, aynı dünya özlemini ve inancını paylaştığımız, adımızın birlikte anılması bizlere ancak gurur veren bir insandır. 42 yıldır var olan Birikim Dergisi'nin yöneticisi, finansörü ya da ortağı değildir. Eşitlikçi, dayanışmacı, özgürlükçü, demokratik ilkelerin hakim olduğu, farklı kimliklerin barış içinde yaşadığı özgürlükçü Türkiye idealini Kavala ile paylaşmaya devam ediyoruz diyorlar. Suçlayıcı medya kampanyasında kınıyoruz demişler. İletişimde bir an önce serbest bırakılsın. İletişim yayınlarının ortaklık ve finans yapısına dair şirket ve resmi kurum kayıtları net biçimde ortadadır. Yayın evimiz faaliyetlerini öz kaynaklarıyla yürütmektedir diyor. Ümit Kıvanç da bu biraz önce konuştuğumuz Weinstein olayını etraflıca ele alıyor. Ona girmeyelim şimdi ama çok büyük bir riyakarlık ve kepazelik liberal çevrelerde anlattı ve özellikle de kafayı şeye takıyor. Weinstein'in asistanları bütün bunları biliyorlardı, nasıl idare ediyorlardı durumu diye. Ama bir arkadaşımı daha, Osman'ı gözaltına aldılar, Kavala'yı kastediyor ve muhtemelen uzun sürecek bir eziyetin mağduru haline getirecekler. Onun hayatını ne iyilikler için çırpınarak geçirdiğini, kimlere ne iyiliklerinin dokunduğunu, ne kadar çok hayırlı işe vesile olduğunu, üstelik ne kadar alçak gönüllü bir insan olduğunu anlatmak üzere yazı yazmak istiyor fakat beceremiyorum. Çünkü bu konu o kadar açık, bulutsuz bir gökyüzü gibi öylesine berrak ki anlatacak pek ayrıntısı yok. Tanıyan tanır, bilen bilir. İşin acayip tarafı, bugün ona iç kaldırıcı bir ihtirasla saldıranların bir kısmı da tanır bilir. Osman hakkında yazayım dediğimde onun hakkında olmadık hakaretleri şehvetle ortaya saçanlar, yalanlar, iftiralar uydurarak hem onun hem temsil ettiğini düşündükleri başkalarının hayatını karartmaya çalışanlar dikkatimi çeliyor, görüş alanıma giriyor, güzelim deniz kenarına park edilmiş çirkin arabalar gibi. Onlardan bahsetmeye kalkıştığımda ise midem kalkıyor. Ayrıca ne denir bilemiyorum. Ben de Weinstein'in asistanlarına çevirdim rotayı. Bir psikiyatr veya sosyal psikologun dosyalarında hepsinin bir araya gelebileceğini sanıyorum demiş. Bu tanıyan dostu bizim gibi. Bir de hiç tanımayan Ayça Atikoğlu'nun, eski gazetecilerde, Milliyet'te ve başka gazetelerde çok uzun süre görev yapan Ayça Atikoğlu, hiç tanışmadık. Efsanesi 80'lerde başlamıştı. Solculara bütün kapılar kapanırken o evinin kapısını da iş yerinin kapısını da sonuna kadar açmıştı diyor. Herkes korkmuştu, o değil. Çok zengindi. Bir bankacı arkadaşımın iddiasına göre gayrimenkullerinin sayısını bilmiyordu. Yani korkması için daha fazla sebebi vardı aslında ama işin o tarafında değildi besbelli. Yine bir başka arkadaşım anlatmıştı, anahtarı unuttuğu için kaç gece devasa köşkünün bahçesinde konaklamak zorunda kaldıklarını ya da vize almayı unuttuğu için havaalanından geri döndüklerini. Osman Kavala'yı tanıyanlar böyle dalgınlıklarını da yakından bilirler zaten. Hrant Dink öldürüldüğünde yüz binler cenazesinin ardından yürürken Tophane'deki binasında ünlü bir yemek yazarımıza rica edip helva kavurttu. Hrant'ın helvasını da unutmadı yani. Sanki devlet babanın tırnak içinde yapması gerekenleri o yapıyordu, hep veriyordu. Vermek deyince ülke İstanbul'dan ibaret değil tabii. Anadolu'da kültür evleri açmaya başladı diye. Ve eşi Profesör Ayşe Buğra'nın babası Tarık Buğra'nın cenazesi dahil onu birçok yerde, davette, eylemde, etkinlikte gördüm. Kalabalıklar içinde hep İsa Mesih gibi yalnız ve dingin duruyordu. Para ve güce kilitlenmiş olan memleketimizde almadan veren bir tek onu biliyorum. Netice itibariyle iş adamı, ticari faaliyet ve kazançları nelerdir bilmiyorum. Benim bildiklerim STK ve kültür dünyasına katkıları. Bu kadar sevaba ne günah işledi de gözaltına alındı bilemeyeceğim ama bu sessizlik kabul edilir gibi değil demiş Ayça Atikoğlu da T24'teki yazısında. Koray Düzgören de Artı Gerçek'teki ayrıntılı yazısında özetlersek şöyle diyoruz. Sorusu muhtemel yeni bir darbenin planlayıcısı, destekçisi olarak gösterip Osman Kavala'yı darbenin günah keçisi yapmaya kalkıyorlar. Yine Erdoğan'dan öğrendik meselenin iç yüzünü. Osman Kavala'nın neden tutuklandığını bize açık ve seçik olarak söyledi diyor. Her zamanki gibi polis de o, savcı da, hakim de. Yakaladı, suçladı, yargıladı ve cezayı kesti diyor. Çok uzun bir ayrıntılı bir yazı analiz, artı gerçekte zamanımız yok. Ama son cümlesini de söyleyeyim. FETÖ'yü ya da şimdi yeni oyuncağınız Soros'u bulmak istiyorsanız önce aynaya bakın demiş Koray Düzgören de. Evet, durum budur. FETÖ'nün medya yapılanması davasında Atilla Taşmurat Aksoy ve Davut Aydın'a tahliye olduğunu da söyledik. Büyükada tutukluları içinde bir şey, 1 milyon mektup yazıldığını biliyor musun? Af örgütünden Büyükada iddianamesine uluslararası online kuruluşu Avaz malum var. Birçok davada uğraşıyor, savaşa karşı barış için ve birçok adaletsizliğin giderilmesi için. Toplantı için gittikleri Büyükada'da gözaltına alınarak tutuklanan insan hakları savunucularının portrelerini anlatan bir kitapçık hazırlamış. Kampanya kapsamında 1 milyondan fazla mektup Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e gönderilmiş. Abdülhamit mi, Hamit mi bilmiyorum nasıl okunuyor. Nasıl telaffuz ediliyor? İstanbul onlusunun öyküsü, hayatın içinden kahramanlar başlığını taşıyor kitap. Onların öykülerini bilmeni istiyoruz çünkü bu hepimiz için daha iyi bir dünya isteyen sıradan insanların öyküsü diyor. Ve İstanbul onlusunun hikayeleri anlatılmadan önceki giriş yazısı da şu cümleyle bitiyor. Dikkat, sana tahmin ettiğinden daha çok benziyor olabilirler demiş. Güzel ülkenizin haksız mahkumiyetlerle taçlanan bir polis devletine dönüştüğünü görmek bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu diyor. Çok ilginç bir şey. 1 milyon küsur mektubu ne kadar zamanda okur satır satır sence Adalet Bakanı? Abdülhamit mi Abdülhamit Bey mi? İkisi birden. İkisi birden çalışırsa daha kısa sürede okur. 1 milyon mektup. Okuyunca bakalım cevabı ne olacak. Birkaç da iyi haber var, onları da söyleyelim. Kazanan cam işçileri oldu. Paşabahçe Kırklareli cam fabrikasında işten çıkarılan işçiler 20 günlük direnişin ardından işe iade yolu açılmış onlar için. 90 Trakyalı cam işçisi açıklamalarında kazanılan bu zafer önce bizim, en sonunda da tüm işçi sınıfının zaferidir diyorlar. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da muhalefetin ahlaksız teklif tırnak içinde olarak nitelediği 54. madde dünkü mesaide torba yasadan çıkarılmış mecliste. Çevrecilerin karşı çıktığı maden düzenlemeleri ise geçmiş yalnız. Muhalefet 54'ü engelledi. 4 sorunlu madde torbada kaldı diye bir haber var Biyanet'ten. Ayrıntılarına girecek zamanımız yok ve 151 gün sonra salıverilen Semih Özakça ani ölüm riskimiz var demiş. Bunu durdurabilecek tek bir seçenek var, o da iktidarın bizi işimize döndürmesi demiş. Trakya Kitap Fuarı'ndan da onur konuğu olarak çağrılan İhsan Eli Aça fuarı düzenleyen valilik ya da belediye izin vermemiş. Bu da hem çağırıyorlar hem vermiyorlar. İstanbul'daki sergiye saldıran Mahmut Olan da, Büyük Birlik Partisi'nin Bolu eski il başkanı Mahmut Olan, koça haddini bildirmesini iyi biliriz demiş. Böyle bir şey söylemiş. Mahmut Bey. Evet, Onur Yasercan'ın ailesi de polis amirinin yargılandığı davaya müdahil olmuş. Koç'tan da bir açıklama var. Abdülmecit Efendi Köşkü'ndeki sergiye yönelik saldırıyı tehdit ve baskının kabul edilmeyeceğini bildirerek yanıt vermişler. Evet, ama ona kızmış işte saldıran. Abdülhamit Bey, şey pardon, hangi beydi bu? Hangi be? Alan Bey. Alan Bey. Mahmut Alan Bey. Mahmut Bey. Mahmut Bey. Akademisyenlerin kanında duş almak isteyen Sedat Peker de. Sedat Bey. Evet, Sedat Bey. Organize suç örgütü lideri, yani mafya demek istiyorlar. Bu da T24'ün haberinde. Benim eylemim düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmelidir. Tamamen eleştiriydi diyor. Kanınızda duş alacağız demesini böyle demiş. İşte durum böyle. Dünyada da 260 milyondan fazla çocuk okulsuzmuş. Onunla da bitirelim. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz, geleceğe evet, bakalım. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın Can Bey. Nasılsınız diye sorasım geldi. Abdolsun, öyle bir belirdiniz ki. Duacıyız. Evet, güzel haberler var. Oradan başlayalım lütfen zaten. Yani şu çocuklar kurtuldu tabii ama bu tam Nasrettin Hoca hikayesi. Yani yanılmamak gerekiyor. Yani niye içerideydiler ki bırakıldılar? Çok iyi oldu. Ama bundan böyle bir zafer falan devşirmek doğru değil. Kaldı ki hükümet kanaatimce amiyane tabiriyle gaz alıyor, yani iktidar, rejim. Bir taraftan Osman Kavala içeride, değil mi? Evet. Sivil toplum üzerinde görülmemiş bir baskı kurulmuş vaziyette. Herhalde yani Büyükada süreciyle birlikte, yani insan hakları savunucularının derdest edilmeleriyle başlayan bir süreç bu. Tepe noktasına varılmış vaziyette Osman Kavala'nın derdest edilmesiyle. Şimdi de birkaç kişiyi bırakıyorlar. Yani bu gaz almaktan kastı mı? Evet, yani geride kalan da çok sayıda tutuklu var. Bu, devam ediyor yani zaten. Darısı hepsinin başına tabii. Bugün de davalarda özellikle Büyükada grubu diyelim adına, onların davası var. Varoğlu var yani. Bu sürecek. Aralık'ta akademisyenlerin davaları var. Ama bu böyle bir yani bir ileri bir geri haliyle burada bir mühendislik okuyorum ben. Yani hükümet, rejim tarafından gayet ustalıklı bir şekilde hesaplanmış, düşünülmüş bir faaliyet haline gelmiş durumda. Yani bu yakala bırak, çoğu yargısız biliyorsunuz, yani içeridekilerin çoğu da, pek çoğu bir yıl sonra mahkeme önüne çıktı, bir yıldan evet da fazla. Evet. Şahin Altaylar falan, yani bu öyle bayram edecek bir durum yok ya. Yani. Demek istiyorum. Ömer. Evet, yani Büyükada tutukluları için de 1 milyonun üzerinde mektup gönderilmiş Adalet Bakanı'na. Hepsini okuyacaktır hemen herhalde. Tabii okumuştur hatta. Okumuştur. Not bile almıştır. Yani bu tabii bu dışarıdan gelen tepkilerin, haklı tepkilerin kıymet harbiyesi var mı, ne kadar var falan, bu bir tartışma konusu. Yani çünkü rejim tam da bu tip baskıların geldiği ülkelere karşı mücadele ettiğini iddia eden biri. Evet, hepsiyle birden. Ya mesela şey ilginç ama gazete Duvar'ın haberine göre Avaz'ın bu büyük kampanyasına dünyanın dört bir tarafından, yani her ülkeden neredeyse destek mesajları gelmiş ve bir tanesi Yeni Zelanda'dan, birisinin mesajına bir cümleyle değineyim. Türkiye'nin diktatörlük olmaya doğru ilerlediğini görmek çok üzücü. Ülkeniz eskiden bir medeniyet ve hoşgörü kalesiydi. Suçlamalara son vererek Türkiye'nin liberal bir demokrasi olarak itibarından geriye kalanı koruyabilirsiniz diyorlar. Ama tam da o. Yani rejimin ne kadar umru bütün bu tepkiler, bu soru işareti olarak önümüzde duruyor. Yani bilakis yani rejim gazetelerini okuduğunda, Erdoğan basınını okuduğunda ortaya çıkan intiba şu. Yani biz bu batıyla bir cihat halindeyiz. Yani mesela İbrahim Karagül her gün yazıyor, yani her gün yazıyor ama yani evet. Yeni Şafak'ın genel yayın yönetmeni, yani bunun bir yani Haçlılara karşı bir cihat mantalitesi, dolayısıyla yani o bu tepkiler, gelen itirazlar yurt dışından falan, bilakis bak gördün mü diyorlar mesela. Bu Soros tartışmaları, işte Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği falan, oradan gelen tepkiler hep bak gördün mü diye karşılanıyor. Yani. Evet, bu evet. Daha önce de tarihte gördüğümüz şeyler bunlar tabii. Evet, ama yani. yok bu 200 yıllık bir sürecin geriye yani biz asla rücuğu artık ne demekse bu asıl kimse. Yani burada bir başka bir şey var, yani Türkiye batısızlaştırılıyor, yani bunu görmek lazım, yani bu başka bir yere doğru gidiliyor, yani bu sadece eskiden olsa batılar, yani batı ne derdi falan gibi bir ruh hali oluşurdu, ama şimdi tam aksine, yani ne dersiniz? Neyse, bunun üzerine daha çok konuşacağız herhalde. Evet. Ben gene de önemsiyorum. 1 milyon imzanın gönderilmiş olması son derece önemli yani. Hükümet için, yani evet. İktidarı elinde tutanlar için ne kadar önemli, o ayrı konu. Şimdi bu İspanya ve İtalya meseleleri var. İspanya tam bir yani koşa koşa kaosa gidiyor, yani öyle anlaşılıyor. Bu 155. madde sosyalistlerin de desteğiyle, yani Katalunya 17 özerk bölgeden biri olan Katalunya'nın özerkliğinin kaldırılmasının yolu açılmış gözüküyor. Bu Kastilyanlar, yani İspanya'nın kurucu unsuru diyelim, tam bir Türkiye'deki gibi milleti hakime şuuruyla hareket ediyor. Tüyler ürpertici. Yani işin hakikaten buraya gelmesinde tabii ki oradaki Barcelona'daki radikallerin diyelim payı var, ama esas tabii, yani işlerin buraya gelmesinde esas pay herhalde Madrid'de ve oradaki sağcı hükümette, yani Mariano Rajoy hükümetinde. Bu konuyla ilgili çok iyi bir makale var. Tavsiye etmek isterim. Thomas Harrington'ın bu Common Dreams'de. Evet, gördüm yani, ben. Nispeten görmüşsündür. Evet. Nispeten ki Eylül sonunda yazılmış bir makale, ama yani işlerin niye buraya geldiğini ve aslında Madrid'in bu demokrasi şampiyonluğu, işte Franco sonrası liberal İspanya söylemlerinin arkasında Madrid'in ve özellikle de Halkçı Parti'nin, yani önce Aznar sonra şimdi Rajoy, bunların nasıl 78 anayasasının altına oyduklarını anlatan, 78 anayasasının da öyle aman aman yani özenilecek mükemmel bir yani federalizm anlamında bir anayasa olmadığını anlatan bir makale şayanı tavsiyedir. Yani İspanya'da daima ademi merkeziyetin iyi işlediği ülkelerden biri olarak özellikle Türkiye'de bilinir, ama kadın ayağının öyle olması ortaya çıkıyor. Bu makaleye bakmakta fayda var Ömer. Evet, konumuz ademi merkeziyet ve yani doğrudan doğruya artık onu da yerel hakları, ademi merkeziyeti, yerinden yönetim, ne dersek diyelim, hepsini de elinden alacağız şeklinde konuşuyor merkezi hükümet. Korkunç bir şey yani çok... bu radyosu, televizyonu, okunuşusu, busu, yani o kıyamet kopacak yani. Evet, bu senin özellikle tırnak içinde uzmanlık alanlarından birini oluşturuyor. Çok acayip yani. Hakikaten. Valla bu tartışma, yani ademi merkeziyet tartışmasının en zayıf noktalarından bir tanesi bu varsınla yoksul arasındaki yani çünkü her bölge varsın değil. Bu bütün Avrupa Birliği için de geçerli bu söylediğimiz. Yani Avrupa Birliği'nde de varsın ve yoksul ülkeler var. Şimdi ademi merkeziyet dendiğinde bu iktisadi farkları diyelim veya eşitsizlikleri ayyuka çıkaran bir yapı çıkıyor ortaya ister istemez. Yani ne diyor bugün, geleceğiz şimdi oraya, Veneto ve Lombardia, yani yıllardır söylüyorlar zaten. Aynı şekilde bakma, Katalunya da aynı şeyi söylüyor. Biz de varsılız, dünyanın vergisini veriyoruz, çalışıyoruz, didiniyoruz, üretiyoruz, vergi veriyoruz. Verdiğimiz vergileri fakirlere, yani parası olmayan ve tembellere tabii özellikle dağıttınız diyor. Yani bu durumda işte Sicilya'ya, Napoli'ye falan aynı şekilde işte Extremadura, yani İspanya'nın yoksul bölgelerine. Hatırlatayım, aynı yani böyle bir tartışma Türkiye'de Avrupa'daki kadar yaygın değil ama işte İstanbul'da da böyle bir ruh hali vardır, unutmayalım yani. Biz üretiyoruz, Kürt illeri de bizim verdiğimiz vergilerden yaşıyor diyenler az değildir ya. Yani. Şimdi bu hakikaten bir ince ayar. Yani burada ademi merkeziyetin yanlış olduğu anlamına gelmiyor bu. Ama tam aksine, ama burada bir yani merkezin çok incelikli dengelere ihtiyacı var. İşlerin buraya gelmemesi için. Ama dönem öyle bir dönem ki Avrupa'da ve dünyada belki. Yani herkes başının çaresine bakmaya ve özellikle varsınlar da bir nobranlıkla ama yeter artık demeye başlamış durumda. O yüzden bu tip referandumlar çok yavaşta. İtalya'da tabii durum daha farklı. Bu hiçbir bağlayıcılığı yok bu referandumun, yani halk oylamasının. Ama yine de yani çok eski bir damar üstelik bu. Yani Kuzey Ligi damarı, sağ bunlar. Yani aşırı sağcı tabii. Evet. İki bölgeyi de onlar idare ediyor. Hem Veneto'yu hem Lombardiya'yı. Katılım %40'larda kalmış ama sonuç tabii çok güçlü ve bu gelecek yıl başındaki İtalya'nın genel seçimlerini etkileyebilir. Böyle bir riski var. Aynı terane, yani yıllardır söyledikleri, biz tembel Napolililere vergimizi vermek istemiyoruz, Sicilyalılara falan filan. Şimdi bu tartışma yani bunun çaresi Rajoy'un yaptığı gibi özelliği iptal edip bütün işleri ele almak mı? Değil tabii. Yani burada başka bir tartışmaya belki, yani bütün bunlar ademi merkeziyetin ne kadar önemli olduğunu aslında ortaya çıkarıyor. Yani üstünde konuşulması gereken daha fazla merkeziyetçilik değil, daha fazla ademi merkeziyet. O yüzden adını ettiğim makale çok zihin açıcı, Thomas Harrington'ın makalesi. Evet. İtalya'daki durumu tabii bekleyip göreceğiz. Yani orada öyle bir risk yok. Orada zaten bir iki tane özel, yani ta 1870'lerden İtalyan Birliği'nden kalan Adige, işte yani özellikle Fransa ve Avusturya sınırındaki bölgeler var ama ya o yani İtalya son derece merkeziyetçi bir ülke yani. Ama şey diye, Miracolo diye karşılamış yerel basın, yani mucize oldu. Tamam, bitti. Büyük bir alkış kıyamet, böyle şey yapıyorlar. Yani... onlar devamlı işin parasal yönünde işte hesaplar yapıyorlar. Ne kadar para veriyoruz ve verdiğimiz paranın ne kadarı gidiyor. İyi de aynı şey tekrar ediyorum Avrupa Birliği için de geçerli. Yani Avrupa Birliği'nin bölgesel politikası tamamen bunun üzerine kuruludur. Yani varsınla yoksul bir araya geldiğinde siyasi bir amaç doğrultusunda eğer yoksul yoksul kalmaya devam ederse o birlik çöker. Yani bu işin özü bu. Çökmesi mi isteniyor? Hodri meydan o zaman. Yani İşte orada bir... savaştır çünkü. Bunun sonu savaştır. Yani bir şekilde sıcak bir şeydir yani. Sıcak çatışması. Evet, aynen öyle. Ki mesela şu İspanya'da oraya gidiyor şu sırada. Yani işte bu bir süreden beri naçizane üzerinde çalışmaya çalıştım. Belki biraz okuma yapmaya çalıştığım şeylerden biri de bu. Yani algılama problemi var. İklim değişikliğinin başta olmak üzere bu hani şeyin 5 yolu var ya böyle. Evet. Stresle baş etmenin yani acı karşısında evet. Önce yok canım olmaz. Red. İnkar. Sonra işte falan böyle giden çeşitli aşamalar. Biraz öyle gidiyor. Bunun sonucunda ne olacağını da göreceğiz. Neden? Nasıl bana nasıl olur diye gelişen şeyler falan var ya. Neden ben? Evet neden? Ama yani bu o kadar yaygın ki artık tabii bu küresel bir stres aslında. Yani her evet. Tarafta ben mesela Amerika'daki tavır daha farklı değil. Daha bile yani kötü. Amerika'nın o izolasyonist yani Amerika dememek lazım tabii. Yani Trump yönetiminin bu izolasyonist politikaları daha farklı değil. Yani şu sırada Veneto'da veya Lombardiya'da ben vergimi tembelli Napolili ile paylaşmayacağım diye. Yani. İşte Porto Rico'da özellikle onlar da çalışsınlar dedi. Orası daha da beter Amerikan toprağı bir de. Evet toprak kolonisi üstelik çalışsınlar kazansınlar kendileri kurtulsunlar filan diyorlar. Çok... Aynı şey NAFTA için geçerli. Yani siz Amerika Birleşik Devletleri'yiz biz zenginiz bizi sömürüyorsunuz diyor adam yani kabaca söylediği bu. Zaten onun çok daha fazla aklı yok yani işte artık o kadara yetiyor. Yani Trump'tan bahsediyor. Evet, böyle bir şey olabilir mi yani bunun sonu savaş demek yani bu hakikaten topyekün savaş demek. İşte B-52'lerde hazırmış zaten. Pistlere çıkmışlar. Evet, yüklemişler. Yüklemişler şeyleri de. Evet, çok güzel oldu. Hayırlara vesile yani. Olsun, biz demokratik yerel yönetimden yanayız. Muhakkak. Yani bu tartışma tabii daha Türkiye'de hiç yok. Yani Türkiye'ye geri dönecek olursak yani hiç böyle bir tartışma yok. Bilakis bu son hamleyle yani 3 büyükşehir belediye başkanına işten el çektirme zorla hamlesiyle herhalde yani Türkiye'deki yerel temsiliyetin dibine vurmuş durumdayız. Yani hiç artık hiçbir şey kalmadı. Zaten AKP çeperden de yerelden gelen bir siyasi hareket olmasına rağmen merkeze yerleştiği andan itibaren bunun tam aksini yapmaya başladı. Ve yani benim adım merkeziyet el kitabında bunun rakamlarıyla var. Yani nasıl merkezileştiği artık ve zaman içerisinde o bazılarının zamanında alkışladığı ve ondan sonra yanıldıklarını anladıkları bu büyükşehir yasası yani köylerin kentleşmesi süreci ondan sonra bütün şehir yasaları biliyorsunuz. Yani ille yani idari yapıyla belediye yapısı birleşti. Bütün şehir haline geldi. Yani köyler, mezralar hiçbiri kalmadı artık. Yani onların hiçbir tüzel kişilikleri kalmadı. Evet. Recep Tayyip Erdoğan da Balıkesir, Bursa ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları'nın istifasını istemiş. Aksi takdirde gereği yapılacaktır demişti. Tabii. Yani evet. Şimdi, dolayısıyla burada artık yani bir topyekün bir görülmemiş bir merkezileşme var. Görülmemiş derken 200 yıllık süreçten bahsediyorum. Yani bu ve üstelik buna bir de yani idarenin fiiliyatta sadece merkezileşme değil, tek bir kişinin iki dudağı arasında toplandığını düşünecek olursak, ben de böyle artık yani sözün bittiği yer çok kullanılıyor evet. Bu aralar. Yani tam orada bir yerde duruyoruz. Şimdi bu sevinilecek bir şey mi? Yani Melih Gökçek özellikle bütün tepkiyi çeken, yıldırımları üstüne çeken son derece controversial ve kimsenin sevmediği bir politikacı malum. Ama yani ona bu şekilde işten el çektirilmesi de kaldı ki seçimi bile biliyorsunuz şaibeliydi. Ankara'daki bir takım şeyler son derece şaibeli bir karanlık bir süreç sonunda tekrar belediye başkanı oldu hatırlayacaksınız. Ona rağmen yine de işte YSK hasbelkader bunun onayladı ve adam tekrar belediye başkanı oldu. Şimdi bu cebren atılması, kovulması değil mi? Evet. Bu hakikaten sevinilecek bir şey değil. Ha, dersin ki yani zaten bir yerel bir irade sonucunda ortaya çıkmış bir aday değildi. Doğru. Değildi. Ama Türkiye'de öyle işte yani o ne kadar o tip aday var o da soru işareti tabii. Yani ön seçim yok. Hiçbir şey yok Türkiye'de yani bu yerelde. Ama bütün bunlar Türkiye'deki artık yegane merkez dışı temsiliyet anlamına gelen belediyelerin de bu hale gelmesi ve bir kişinin kararıyla belediye başkanlıklarının idame edilmeleri tüyler ürpertici. Evet. Peki burada bitirelim bari ama... Doktor falan mı çalacağını? Yok. Çok iyi bir parçayla bitiriyoruz. Ademi Merkeziyet Partisi. Abi evet bilirim. Öyle bir şey. Bu bir müzik partisi ama boomboxlarla yapılıyor. Avrupa'daki yedincisi yapılmış. O müthiş, harika. Sana naçizane onu sunuyoruz. Müziğin Ademi Merkeziyetleştirilmesi Partisi bu. Amin. Peki çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. So what is the decentralized dance party? It's a party with no central audio source and no central location. How does it work? Boomboxes. Hundreds of boomboxes. Synchronized. To a portable FM transmitter. And who invented this thing? Who makes it happen? Tom and Gary. I am Tom, I am Gary, and this is the first ever decentralized dance party! I got a London town to go-go, with the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing all with myself, when there's no one else inside, in the crowd and lonely night, well I wait so long for my love vibration, and I'm dancing all with myself. Nothing to prove, but I'm dancing on with myself. If I looked all over the world, and there's every type of girl, but your empty eyes seem to pass me by, leave me dancing on with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd have the world to dance, and I'd be dancing on with myself. Evet, Cengiz Aktar'a armağan ettiğimiz Tom ve Gary'nin düzenlediği uluslararası, önce Avrupa'da sonra bütün kıtalarda Adem Merkezici Dans Partisi'nden bir parça dinletiyoruz. DDP, Decentralized Dance Party deniyor. Tom ve Gary diye iki kişi o boombox denen müzik aletleriyle yapıyorlar ve çok popüler olmuş durumda. Cengiz'in uzmanlık alanına da o yakışır diye çalıyorduk. Birazdan bu ara vereceğiz. Aradan sonra da başka bir konuda, özellikle bir göçmenlerle ilgili Yurttaşlık Derneği Nefes Projesi üzerinde, onun klinik psikologlarıyla göçmenlerde kötü muamele ve işkenceden hayatta kalmış göçmenlere nasıl rehabilitasyon yapıldığı, yasal statülerine bakılmaksızın psikolojik ve sosyal destekle tıbbi vaka yönetim hizmetleri nasıl sunuluyor, böyle bir göç esnasında kötü muameleye maruz kalmış göçmen ve mültecilerden bahsedeceğiz birazdan. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 9.30-8 geçiyor. 9.38. Ve biraz önce de tanıtmaya çalıştığımız gibi Yurttaşlık Derneği Nefes Projesi ile ilgileniyoruz. Daha doğrusu çok yakından ilgimizi çekiyordu. Biraz bilgi, en çok üzerinde durmaya çalıştığımız konu göçmenler konusu. Onların özellikle de göç esnasında kötü muameleye maruz kalmış göçmenlerin ve mültecilerin durumu, nasıl destek verilebilecek, sunulan hizmetler üzerinde çok değerli çalışmalar yapılıyor. Biraz onlara bakalım dedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Öznur Acicbe, İclal İncioğlu ve Nilay Etiler, hepiniz ayrıca klinik psikolog ve benzeri şeylerdesiniz, öyle mi? Evet, ben klinik psikologum. Ben sosyal Öznur psikologum. Sosyal psikolog. Doktoruyum. Buyurun, anlatırsanız çok mutlu oluruz. Peki, belki şöyle bir başlangıç yapabiliriz. Hani nasıl bu noktaya geldik, neden böyle bir proje burada yapmak istedik? Evet. Biliyorsunuz Yurttaşlık Derneği zaten insan hakları alanında çalışan, yurttaşların haklarına erişebilmesi konusunda çalışan bir dernek. Ve epeydir de göçmenlere yönelik de aktiviteleri var. İlk daha çok hani legal hukuki destekle başladı. Ardından yine sınır tanımayan doktorlarla ortak olarak bir psikolojik destek projesi vardı 2011-2013 yılları arasında İstanbul'da. Ardından Kilis'te, Suriye sınırında bir proje başladı. Yine psikolojik destek göçmenlere yönelik. Bir yandan medikal destek de sağlanıyordu o dönem. Bütün bunlarla birlikte, hani göçmenlerle yapılan çalışmalarla birlikte bir takım deneyimler kazanılmış oldu tabii. Hani her iki organizasyonun birlikte. Ama aynı zamanda sadece göçmenler değil, kötü muameleye ilişkin de bir takım çalışmaları var Yurttaşlık Derneği'nin de. Hani yine bu proje sınır tanımayan doktorlar tarafından finansal ve teknik anlamda destekleniyor. Dolayısıyla oradan gelen bir bilgi birikimi de var. O nasıl? Şöyle ki, sınır tanımayan doktorların farklı farklı ülkelerde projeleri devam etmekte. Orta Doğu'da, işte Yemen, Irak, Suriye, Afrika ülkelerinde, yani özellikle çatışmaların da yoğunlukla yaşandığı bölgelerde çalışmaları var. Sağlık hizmetleri veriliyor. Ve oralarda, özellikle çatışmaların olduğu bölgelerdeki sağlık kurumlarına başvurularda kötü muameleye sıklıkla karşılaşıldığı görüldü. Yani gelen insanların şikayetlerinin kötü muameleye bağlı olduğu görüldü. Sadece oralarda değil ama oralardan göç eden, işte Avrupa'ya ya da farklı ülkelere gitmeye çalışan insanların da, yani göç yolları üzerinde de bir takım projeleri var organizasyonun. İşte Atina'da, Roma'da, Kahire'deki özellikle bu üç projede yine benzeri şikayetler tespit edildi. Ve dolayısıyla oradaki projelerde özellikle kötü muameleye maruz kalmış göçmenlere hizmet verecek bir yaklaşımla çalışan merkezler açıldı. Neden böylesi bir merkez ihtiyacı doğdu? Çünkü şimdi ihtiyaçlar çok çeşitlenebiliyor elbette ki. Hem göçmen olmaktan kaynaklanan hem kötü muameleden kaynaklanan medikal sıkıntılar olabiliyor. Ama psikolojik, sosyal sıkıntılar da olabiliyor ve hepsi çok birbiriyle iç içe geçmiş olabiliyor. Dolayısıyla biraz daha multidisipliner bir yaklaşımı da beraberinde getiriyor aslında. Bakımdan söz ettiğimiz zaman, hizmetten bahsettiğimiz zaman. Ama sadece bu değil. Kişinin herhangi bir kuruma gelip ben kötü muameleye maruz kaldım demesi çok kolay bir şey değil. Ve bunu hani bir ortopediste gidip söylemek, bir nöroloğa gidip söylemek, bir psikoloğa gidip söylemek, farklı farklı yerlerde tekrar etmek de epey güç. Ve üstelik de kişinin yeniden travmatize olmasına çok neden olabilecek bir şey. Dolayısıyla da pratikte görülüyor ki hem literatürden hem pratikten biliyoruz ki biraz daha bütünlüklü bir yaklaşım, hani birçok uzmanlığı bir arada bulunduran bir yaklaşım aslında biraz daha koruyucu olabiliyor. Hem farklı farklı ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına, ama hem de yeniden travmatize olmayı önleyebilmek adına. Dolayısıyla Buyurun siz. Yani sadece şöyle bağlayayım. Hani oradaki bilgilerden yola çıkarak, hani biliyoruz ki Türkiye'de de çok fazla hani göçmen var ve üstelik de çatışma bölgelerinden gelen göçmenler var. Halihazırda bu bilgiye sahipken hani Türkiye'de ya da İstanbul'da böyle bir hizmet sunuluyor mu? Bunu biraz anlamaya çalıştık. İnsan Hakları Vakfı'nın hani senelerdir devam eden, elbette ki hani işkence mağdurlarıyla çalışmaları var. Ama mesela göçmenler olduğu zaman iş birazcık daha karmaşıklaşıyor ve kapasiteyi de zorlayan bir hale geliyor. Dolayısıyla yaptığımız ihtiyaç tespiti çalışmalarında aslında böylesi bir şeye ihtiyaç olduğu sonucuna vardık ve benzeri hani başka yerlerde var olan sistemi, Atina'da, Roma'da, Kahire'de dediğim gibi var olan sistemi burada da hani uygulamak istedik. Biraz benzeri, en azından hani oradan esinlenerek ama tabii ki buraya çok uyarlayarak, buradaki duruma uyarlayarak. Bir şey, Öznur Hanım, belki şey derken, yani psikolojik ya da klinik destek derken neleri kastedin? Neler yapılabiliyor? Özellikle onun üzerinde somut birazcık bilgi alabilir miyiz? Aslında bu anlamda ben sözü İclal'e vereyim. Çünkü İclal bizim psikolojik destek biriminden sorumlu arkadaşımız ve hani birlikte çalışıyorlar ekiple. İclal İnceoğlu, sizi dinleyelim o zaman. Teşekkürler. Biz evet Nefes'te psikolojik destek, psikososyal destek bağlamında psikolog arkadaşlar, sosyal çalışmacı arkadaşlar ve topluluk çalışanlarıyla birlikte programın o tarafını yürütüyoruz. Neler yapılıyor noktasında belki önce aslında danışanlar bize neyle geliyor, biraz ondan bahsetmekte fayda var. Öznur da bahsetti, kötü muameleye maruz kalan göçmenlere yönelik çalışıyoruz. Bu kötü muamelenin aslında tanımında en temelde sanırım hani ruh ve beden üzerinde bir güç ve hakimiyet kurulmak istenmiş olması gerçeği var. En ekstrem halinde mesela işkencede işte yalnızca beden olmaya indirgenmiş, acı içinde ihtiyaç nesnesi halinde bırakılmış bireyler. Bu anlamda kendine, ötekine, dünyaya yabancılaşma hali, bütün bu toplumsal sözleşmenin dışına itildiğini hissetme hali, bunlar literatürden de bildiğimiz, klinikten de deneyimlediğimiz durumlar. Dolayısıyla bize gelen danışanlar, başvurucular diyebiliriz, danışanlar diyebiliriz alanımıza bağlı olarak, çok ciddi bir travmayla geliyorlar, çok ciddi kopuşlar, düşüşler, kayıplar yaşanmış ve buna eşlik eden yoğun duygular var. Ne gibi, işte korkular var, kaygılar var, suçluluk hissi, yer yer utanç, bunun toplumsal bir boyutu da olabilir. Aile dinamiklerinde ciddi değişiklikler, problemler genel olarak. Aynı zamanda mülteciler özelinde baktığımızda tabii adaptasyon problemleri, gelinen ülkede yaşanan sıkıntılar, ülkenin ne kadar karşılayıcı olduğu, bu anlamda entegrasyon politikaları, sosyal anlamda çok ciddi değişiklikler, sosyal statü değişiklikleri ve bunların yarattığı psikolojik sorunlar da olabiliyor. Bu anlamda aslında belki bu kötü muamele üzerinden gene düşünecek olursak, benim çok sevdiğim bir Fransız araştırmacı ve klinisyen Muriel Montagu işkenceden sonra var olma imkanları üzerine yapmış olduğu bir test çalışması da vardı. Aslında hedeflenenin gerçekten kişinin, bireyin dünyada olma hali, sarsılan şeyin bu olduğuna vurgu yapıyor ve aslında karşımızda dünyalar yaratabilecek bir özne varken kişi kendi içine dönüyor, o kapanıyor, çevreye şekil ve anlam verme kapasitesi ciddi anlamda hasar görüyor, ilişkileri hasar görüyor. Dil mesela bunun çok temel bir örneği aslında, kendini ifade yeteneği de anlamında. Burada gene aslında ufak bir alıntıyla belki Jean Amery'nin Suç ve Kefaretin Ötesinde adlı eserinde. Kimin, bir daha alabilir mi? Jean Amery'nin. Jean Amery. Suç ve Kefaretin Ötesinde, Cemal Ener'in çok güzel Türkçesiyle çevrilmiş. Şöyle bir söz var, onu alıntılamak isterim aslında. Bir gerçekliğin mutlaklık talebinde bulunduğu her yerde söz ebedi uykuya dalar. Aslında bizim de tam merkezde psikolojik destek kısmında yapmayı hedeflediğimiz şey sanırım biraz bu. Bir alan açmak söz için. Bu yoğun, yıkıcı tecrübelerin, duyguların dile gelebilmesi için ve güven ilişkisi temelinde ele alınabilmesi için ve süreç içinde adım adım, yavaş yavaş kişilerle, onların dünyayla, kendileriyle, yakınlarıyla kuracakları bağları destekleyebilmek için yeniden ve otonomi sürecinde eşlik edebilmek için. Bu anlamda tabii danışanların beklentisi ve neyle geldikleri her zaman belirleyici oluyor bizler için. Terapötik çerçevenin nasıl kurulduğu, sabitliği, sağlamlığı çok belirleyici oluyor. Bu dediğim gibi daha ziyade klinik psikologlarımızın yürüttüğü bir kanat, bireysel psikoterapi çalışmaları üzerinden. Bu şekilde söyleyebilirim. Ben de şey, ki sen de Can da söyleyeceksin. Ben bir tek şey söylemek istiyorum. Yani bunların çoğu da bilinmiyor aslında. Yani burada şunu yapmakta olduğumuz şey, yani medya zaten pek çok konuda zayıf kalmış durumda. Dünyada da öyle ama Türkiye'de özellikle ciddi bir medyanın bunalım içinde olduğunu söylemek, yerleşik medya ayrımı falan da ortadan kalktı artık. Yani hiç sıfır böyle bir konuyu bilen eden yok yani. Bir bunu nasıl aşarız yani? Biz açık gazete içinde böyle 20 dakikalık bir konuşma yeterli olamaz herhalde. Bunu internet sitesine de yerleştireceğiz elbette. Bunun açmanın yolları üzerinde konuşabiliriz. Bir de kişisel bir merakım var. Bunca korkunçluk arasında nasıl böyle güler yüzlü olmayı başarabiliyorsunuz? Belki ilk sorudan başlayabiliriz. Hani nasıl duyurmak, nasıl biraz daha konuşulabilir hale getirmek mümkün? Yani biz biraz aslında gittiğimiz her yerde galiba dile getirmeye çalışıyoruz, çoklukla gündeme getirmeye çalışıyoruz. Hem elbette ki gizliliğe çok çok sadık kalarak, hiç kimsenin kişisel bilgilerini ifşa etmeden, çünkü o bizim için çok çok kıymetli bir şey, çok önemli bir şey. Her türlü hani kaydımızda ya da her türlü bize başvuran kişilere ilişkin herhangi bir bilgi paylaşımı yaparken de kimlik bilgileri zaten hiçbir şekilde ele alınmıyor, ifade edilmiyor. Ama mümkün olduğu kadar bu hikayeleri biraz daha paylaşma, kendi raporlandırmalarımızda bile aslında. Yani hani sadece sayı değil. Çünkü genelde bizim de literatüre baktığımızda karşılaştığımız şey bu oluyor biraz daha. Sayılar, işte kaç göçmen var, yüzde kaçının işte bilmem ne sorunu var, yüzde kaçının hani ruh sağlığı anlamında bile baktığımızda işte yüzde kaçının depresyonu, yüzde kaçının travma sonrası stres bozukluğu belirtileri gibi bilgilere erişiyoruz. Ama aslına bakarsanız hani içeriye yönelik, içlerin de söylediği gibi hani çok ciddi, çok önemli, çok kıymetli hikayeler var ve asıl hani o hikayelere dokunduğumuzda galiba biraz daha hani nasıl bir sorun olduğunu daha anlayabiliyoruz, daha hissedebiliyoruz. Bu anlamda dediğim gibi hani her gittiğimiz alanda bunu ifade etmeye çalışıyoruz ama bunun yanı sıra bir de ek olarak bütün bu öğrendiklerimizi sürekli olarak ne denir hani bir çerçeveyle şey yapmaya, kaydını tutmaya çalışıyoruz. Şöyle bir hedefimiz var, gerçekleşebilirsek eğer en azından bir sene içerisinde mümkünse bir bilimsel bir ürün de çıkarmak. Evet, akademik bir yayın çıkarmak ki bu buradaki deneyim, buradaki bilgi sadece sayısı olarak değil yine bütün içeriğiyle birlikte ortaklaşsın. Hani herkesle de paylaşmış olalım çünkü biz sahada çalışırken de aslında onun zorluğunu da yaşıyoruz. Hani çok kıymetli deneyimler var ama belki çok paylaşılmıyor, belki biraz hani sahada bir şey yapıyoruz ama sonra onu aktarmak zor bir şey olabiliyor. Dolayısıyla o bilgi eksikliğini hissedebiliyoruz. Evet, medyanın yanı sıra akademiya da berbat durumda çünkü yani bir de öyle bir sorunumuz var. Tabii sınırlılıklarımızla kısıtlamalarımız da çok var. Ben burada bırakayım. Hani nasıl gülümseyebiliyoruz kısmını aslında belki İclay ifade etmek isteyebilir. Evet, kesinlikle. Yani belki bir ufak ekleme yine bu bireysel hikayelerle ve söylemle ilgili olarak sanırım şeyi de önemsiyoruz biz. Hani kişiyi salt travmasına indirgememek. Çünkü o travmatik tecrübenin dışında gerçekten öncesinde bir hayat var. Kişilerin ilişkileri var, güçlü yanları var. Kendince geliştirdikleri başa çıkma biçimleri var. Bunun kendi hikayesini bütünlüklü bir yaklaşım içinde ele almak ve onu da o şekilde aslında yansıtabilmek. O bireysel hikayelerde ya da başka kanallar aracılığıyla bu da kıymetli geliyor bana. Aslında tam da bizim biraz sanırım güç aldığımız yerde böyle bir şey oluyor. Yani o kişilerdeki hani başa çıkma kapasitesini, durumlarda ayakta kalabilme gücünü gördüğümüz zaman. Rol modeli oluyorlar bir çeşit. Yani çok o anlamda çok zor bir klinik olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir yandan da tabii ki ve çaresizliği de paylaştığımızı söyleyebiliriz. Ama bir yandan da hani bu nasıl diyelim hani bir noktada gene de umudu yeşertmek hissini sanırım paylaşıyoruz. O da bize güç veriyor. Bu anlamda ekipte sadece psikologlar değil, tabii sosyal çalışmacı arkadaşlarımız, medikal ekipten Nilay'ın bahsedeceği çalışmalar hep birlikte interdisipliner bir yaklaşım içinde çalışıyoruz. Yani bir anlamda aslında paylaşmış oluyoruz hani bütün bu hikayeleri, hani yükü de belki o ağırlığı ve zorluğu da paylaşmış oluyoruz. Çok çok kısaca belki şey de söyleyebilirim. Aynı zamanda bizimle çalışan hani ekibimizdeki herkes hepimiz için şeyde hani psikolojik destek de mutlaka konuştuğumuz bir şey. Sadece konuştuğumuz değil, uyguladığımız bir şey daha doğrusu. Dışarıdan aldığımız bir çok kıymetli bir psikolog arkadaşımızın ayda bir gelerek sağladığı bir destek hizmeti de var. Dolayısıyla hani ekipte de aslında yaşanan bu hani ağır hikayeler sonrasında, bir takım zorlanmalar sonrasında onları da kendilerini ifade edebilecekleri bir alan sağlamaya çalışıyoruz yine. Evet, ben şeyle alakalı, saha çalışmalarıyla alakalı bir soru sormak istiyordum. Nasıl saha çalışmaları gerçekleştiriyorsunuz? Bu saha çalışmaları içerisinde nasıl bir ekip kuruluyor? Kamplarda mı yoksa İstanbul'da mı ve şehirlerin çeperlerinde olan çalışmalardan mı bahsediyoruz? Bu birinci sorum. İkinci sorum da size destek olmak isteyen ya da gönüllü olmak isteyen ya da bir şekilde bu işin ucundan tutmak isteyen psikolojiyle alakalı olsun, rehberlikle alakalı olsun, pedagojiyle alakalı olsun insanlar, gönüllülerle bir şey iletişim kanalı var mı? Bununla alakalı insanlar nasıl dahil olabilirler bu projeye? Evet, birinci soruyu aslında ben yine İclal'e devredebilirim zannedersem. saha çalışmalarıyla ilgili olarak. Aslında saha çalışmaları kısmı... özellikle göçmenlerle çalışmada çok temel bir yerde duruyor onlara. Çünkü yerinde ulaşabilmek çok önemli. Biliyoruz ki hizmetlere ulaşmada çok ciddi sıkıntılar var. Dolayısıyla bizlerin onlara gidiyor ve bir şekilde bu servisler, hizmetler hakkında onları bilgilendiriyor olması gerekiyor. Bizim saha çalışmalarımız henüz aktif olarak başlamadı. Yakın zamanda başlayacak. O süreç biraz zaman aldı. Ama şunu söyleyebiliriz. Biz tabii İstanbul'dayız ve merkezimiz Fatih'te. Dolayısıyla bizim bu anlamda İstanbul dışında ya da kamplarda yaptığımız başka bir çalışma yok. Ama tabii ki sahadan biliyoruz ki işte kamplarda yapılan gerek hani... farklı kurumların, devlet kurumlarının, Birleşmiş Milletler'in vesaire çalışmaları da olabiliyor kamplarda. Dışarıda da yani şehirlerde de pek çok STK'nın yerli yabancı bu anlamda kişilere hizmet ulaştırmakla ilgili çalışmaları olabiliyor. Bizim saha çalışmamız dediğim gibi biraz daha aslında bu kötü muameleyle ilgili göçmenlerin maruz kalabileceği kendi ülkelerinde ya da göç yolunda bu muamelelerle ilgili biraz farkındalık yaratmak hedefindeyiz. Ve bunun için de biraz daha belki kapsayıcı, destekleyici çalışmalar, psikososyal destek aktiviteleri yapmak niyetindeyiz. Ama dediğim gibi bunlar büyük ölçüde grup çalışmaları üzerinden de şekillenecek şeyler. Fakat henüz... hayata geçirmedik. Bir önemli bulduğumuz bir şey, özellikle İstanbul sahasında göçmenlerin çok yaygın olarak farklı yerlerde bulunduğu durumlar düşünülürse, tabii ki her yerde olmamız mümkün değil ve işte çalışanlarımızla birlikte hani kapasitemizde düşündüğümüzde bu anlamda hani Öznur mutlaka vurgulayacaktır. Diğer kurumlarla partnerliği ve işbirliğini çok önemsiyoruz, çünkü hali hazırda onların farklı bölgelerde geliştirdikleri güven ilişkileri var. Gerçekten hani göçmenlere, farklı gruplardan göçmenlere, çünkü onu da söylemek de tabii önemli, biz herkese, her göçmen grubuna açık bir projeyiz. Bu bağlamda onlar üzerinden kişilerle temasa geçmek gibi bir durumumuz ve stratejimiz olacak. Evet, süremiz de bitmek üzere. Nilay Etiler'e de bir söz verelim. Siz ne yapıyorsunuz Nilay Hanım? Evet, ben de hızlıca anlatayım. Biz tıbbi hizmetlerden sorumluyum ben. Küçük bir ekibimiz var. Tabii bu kötü muamele ve işkence sonucunda bedensel hasarlar, ruhsal hasarlar olduğu kadar bedensel hasarlar söz konusu, fiziksel. Hani sistemi biraz hızlıca bahsedeyim. Bir başvuru hekimimiz var. Gelen, başvuran kişiyi çok ayrıntılı bir şekilde muayene ediyor ve aynı zamanda da bu kötü muamele öyküsünü de alıyor. Sadece hekim bu öyküyü alıyor diyeyim ayrıntılı. Çünkü biz biraz önce Öznur'un söylediği gibi bu yeniden travmatizasyonu engellemek için kişiye tekrar tekrar başına ne geldi, ne oldu diye sormuyoruz. Bu ayrıntılı öyküyü alıyor, muayenesini yapıyor ve ondan sonra biz kendi aramızda bir toplantı yapıyoruz ve acaba bir sağlık hizmeti ihtiyacı var mı diye. Sağlık hizmeti ihtiyacı varsa uygun konsültanlarımız var. İşte nöroloji, üroloji, fizik tedavi gibi ya da diğer şeyler. İşte bir takım hastanelere yönlendiriyoruz. Orada daha kolay işlerimiz yürüyor. Daha öncesinde yaptığımız bir çalışma sonrasında. Dolayısıyla biz kişiyi sevk etmiş oluyoruz. Ama bu sevk edip gönderip de hani tamam sen orada git işini hallet gibi değil. Kişi bizim vakamız. Biz giderken hekime bir açıklayıcı bir mektup kapalı zarf içinde veriyoruz. Yanında bir çevirmen arkadaşımız oluyor mutlaka. Ondan sonra orada randevularını ayarlıyoruz. Çevirmeni de siz mi sağladınız? Tabii bizim çevirmenlerimiz var. Evet, biraz önce söylemeyi unuttuk. Bir çevirmen de demiyoruz tam olarak aslında. Hani kültürel arabulucu gibi, kolaylaştırıcı gibi, cultural mediator deniyor. Hani biraz bize onların kendi kültürlerinden olduğu için bize hastalık da son derece, hani hastalık algısı, sağlık algısı da kültürel bir şey olduğu için bize o konularda da bilgi veriyorlar. Sadece çevirmenlik değil. Dolayısıyla biz kişiyi bu şekilde sevk ediyoruz ve tekrardan bütün bilgilerini alıyoruz. Bu sırada herhangi bir işte tanı testleri gerekirse bunları projemiz kapsamında sağlıyoruz. Hekimimiz takip ediyor. İki tane hekimimiz var. Birisi dışarıdaki hastanelerdeki hizmeti düzenliyor ve onu takip ediyor. Diğeri de başvuru hekimimiz. Bir de fizyoterapistimiz var. Fizyoterapist arkadaşımız da sadece kas iskelet sistemi hastalıkları değil, aslında bir bütüncül olarak kişinin sağlığının geliştirilmesine yönelik olarak, yani işte stres yönetimi ya da hani gibi böyle farklı yöntemleri de kullanarak fizyoterapi eğitimi de verebiliyor. Çünkü bazı göçmenler çalışma koşullarından dolayı, ki onu da biliyorsunuz, çok zor koşullar altında çok uzun süreler çalışıyorlar ve uzakta yaşıyorlar. O nedenle gelemeyebiliyorlar. O durumda bizim fizyoterapistimiz sağlık eğitimi yapıyor ve hani kendi yapması gereken egzersizleri öğretiyor. Sonuçta biz kişiyi takip ediyoruz. Ama tabii bu şöyle bir şey. Bu verdiğimiz sağlık hizmeti demeyelim. Hani bir sağlık hizmetlerini organize ediyoruz onlar adına. Şöyle bir boyutu var. Bir, onların sağlığını, beden sağlığını eski haline mümkün olduğunca döndürmeye çalışmak bir. İkincisi, aslında bedensel yakınmalarının önemli bir kısmı da psikosomatik olabiliyor ki hani biz psikosomatik hastalıkları acının bedenselleşmesi de deriz. Yani bir yerlerden onları da görüyoruz ve işte o noktada bizim bir bütüncül bir yaklaşımda bir ekip olarak çalışmamız çok önemli. Çünkü psikologlarımız vakaları takip ediyorlar. Her hafta vakaları tartıştığımız multidisipliner toplantılarımızda her boyutuyla konuşuyoruz. Diğer bir boyutu da hani bir gün umuyoruz ki savaş biterse diye belki bu insanlar hani savaş mahkemeleri kurulacak ve diyecekler ki ben bunları yaşadım diye. Belki hani bazıları doğrudan diyor ben başka bir ülkeye gitmek için bana belge verin diyor. Dolayısıyla hani bu belgelendirme dediğimiz bir işimiz de var. Bu bizim için biraz daha geri planda. Biz öncelikle kişinin kendi sağlığını ve iyiliğini önceliyoruz. Tabii burada yani tahmin edebileceğiniz gibi aslında çok katmanlaşmış sorunlar var. Yani evet, göçmenlik zemininde üstüne bir kötü muamele var ve üstüne çeşitli hassas durumlar olabiliyor. Mesela LGBT'yi göçmen ve kötü muamele görmüş olanlar olabiliyor gibi. Dolayısıyla ben çok hani zamanı da iyi kullanmak adına şimdilik bunları söyleyeyim. Evet, yani galiba sonuna da geliyoruz. Ben bir tek şey eklemek istiyorum Nilay Hanım. Çok teşekkürler. Yani bu şimdi bilebildiğimiz kadarıyla 65 milyon kadar göçmenin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra görülmüş en büyük göçmen dalgasıyla karşı karşıya olduğumuzu Birleşmiş Milletler belirtiyor. Fakat gözden kaçırılan, yani biz özellikle en çok kaygıyla izlediğimiz meselelerden biri bu iklim krizi, iklim yıkımı. Bunun yeni raporlarda 250, önümüzdeki 30 sene içinde filan 250 hatta 300 milyon gibi aklın hayalin alamayacağı bir rakama ulaşabileceği ve kaçacak gidecek yer bulamayacakları sorunu var. Bununla nasıl baş edileceğini başka bir seferde tekrar bir projeksiyon olarak konuşmamız lazım. Bir cümle bir şey ekleyeyim sadece bu meseleyle ilgili. Şimdi bu iklim krizi sonucunda insanların kitlesel göçlerine de aslında bir anlamda hazırlıklı olmamız gerekiyor. Sadece insanların değil aslında bitkilerin bile göçü olduğunu biliyoruz. Aynen. Ben son olarak da iletişim adreslerini sormak istiyorum. Bu konuyla alakalı bilgi almak isteyen ya da başvurmak isteyen insanlar için, bireyler için. Yani 20'si nerede olduğunu söyleyebilirim. Fatih'te Akşemsettin Mahallesi Karamuk Sokak No 26'da. Telefon numaralarımız da 0212 531 4028 den bize ulaşabilirler. Çok teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Nefes bunun adı. Kötü muameleden hayatta kalan göçmenlere yönelik rehabilitasyon merkezi. Öznur Acicbe, İclal İncioğlu ve Nilay Etiler'e çok çok teşekkür ederiz. Yani gayet ufuk açıcı ve moral yapıcı olduğunu da söylemeliyim faaliyetlerinizin. Her zaman da bizim burada bir mikrofonunuz olduğunu düşünebilirsiniz. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz bugünkü şeyi, Açık Gazete programını. Gilbert Beco 90 yaşını bulacaktı eğer şey olmasaydı, Fransızların yetiştirdiği en büyük şansoncularından ve şair de diyebiliriz, oyuncu aynı zamanda. Onun çok ünlü parçalarından biriyle de onu kutlamaya devam edelim. Je reviens te chercher, seni görmeye, aramaya geldim diye bilinen ünlü şarkısı. Ve ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil, Selahattin Çolak, onunla başlamadık, onunla bitiriyoruz. Ve Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Mais tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné? A perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus, on se retrouve les mains nues. Mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher, tremblant comme un jeune marié, mais plus riche qu'au jour passé de tendresse et de larmes et de temps. Je reviens te chercher, j'ai l'air bête. Sur ce palier, aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend. Je reviens te chercher. Açık Gazete.